tukki ba lolu sunna la safar de dayo musafir ba mo xam goor la mo xam jeen lolu sunna ci ne ko rek wala legi tukki ba ci bopam du tukki moy waya fal hasi bihi kal abiqi wal haqi wa qatihi at-tariqi la yusallu lahu al-qasr bal yumnahu wa qila yukrahu ko xam ni jimmu tukki ci bopam ak moy la war ko la def ki jambu do sang ba ku do bok ba ku dog yoon yi di addu kalbe koku neñ ak wañeem dafa aram am ni sib rek la al hasi bihi nak ay bisafari bokut ak al hasi fihi moy ko xamni mom jëm tukki ci bopum dagan way da ci defu moy mo tax mu ni wax tarasa bi khawlihi khayri hasin bihi da ci watane ko handil hasi fihi ka sharidun wa zanin fa yusallu lahu al qasr ittifaqan fekke da na def mo yalla ci tukki bu way jëm tukki mom sañ nako kon boba ko ko dina wañu ni ne tukki mo nopi dina sangara ka sacca ka yalla ko defé nak bir bu mu tukki nak mu bolé ji wallahi tuddu aji fo tukki bo xam ko ko day fo manam melni rebb ju rebb jëm po rek ndax Allah bi ak nataay moko neex fofu momu tam neen du wañi ak wañi ndax dañ ko ci mom lo dañ ko ayé ay mo tam dal neen bu wañi jëw mi tukki nak moy lu tollo ñenti bariit ñenti bari nak man nañ ko wax ci kilomètre yi nga xam rek mu gën na noppal tane yam dañ ko jëk di ko tekkale na nak nak na benen dal say bo jappé 72 km dal mom man nga ko jappé tax wañi wala 84 km tolo lay bari ni waye man nga japp 72 rek par ci dañu son ci kéré ñu tukki nak na lool dal suñu nga wañi julli nekké amu benen sart bu xata ci ñi bëgg tek walaw bi bahri ak donte ci geej la donte am ndox may awit mo suuf ñaayam bu matee lool rek baxna dahaban ci dem dem rek lañu xét na mot lool waye duñu ñu dem dik dik bi ci bopum la ku ci dat bo xamni jugul ci moof nako du xatam ci genn bi maana itam yoon yep tan ko na dox ben yoon ñu né nang ko na wax ben ñu ñewru do nopp lu do wacc han kay bu fekki amu fi fon la sax ñent fan rek baxna bo fi na rek bo na digënté bi nak bo amé fon la sax ñent fan mom kon légui dañ ko wax ci kanam doté waye mom boron sax ben ñaari fan ba ben ba ñet dara jall yu tuté mom baxna wañ da yu té wañi fu mi tambalé wañi moy in hadda ndem jéggina al baladiyu ko ju dekk bu mag al basati ma tole al maskuna te di ndeke ko ke nga dekk dekk bu mag bo xamni amna ay tole ci sa yo xamni fofu lañu ndugge seega walu seega jënd seen yef ko na yena bu wess dekk bu mag bi dem bu wess walé tam tole yo ci sa na wax na bu doon fi ñu neñu sey wadi bu wess ñu sall daaru sall ci lañu wallo ci defé nañu ci lañu dugg ci ñu dugg ci lañu defé ñu ko ñu ko jëne tuba sa war lu wess ñu tam lu won bu dé yoon darma nañu defé na sa war bu wess ko gogu ndax ko ji xawna sa ci ci waye ko ko sét lool lepp ñu ci defé ci wu ko um wilat da wi lef na mu do wana al ban bu tay ala mu jawasati talatati amyalin ci jiggi metti mir fi qaryati jumhati ci bu dekk ba de ko jumaa manam amna ñu dekké mu doona né dekk bu ngay bayé ko tukki ko dé dekk bo xamné amna juma ngay dem bo wésu fa nga xamé né ko fa nek julli juma war la kon ngay dem xeyna kon bo wésu bu ma juroom kilomètre ba ñu démé nonu ay wax ji gëna wër nak mo lolu sark ñu ko jox wal hamadi ak ku dekk Allah bi jogé ci la ko gadd wal hamadi ak ku dekk Allah ci la ko gadd xam nga ñu dekk Allah yalla def ay gadd dénar gañu def ay gaddu yu bari ñu tekkando koku nga tekkale ko fekke ne legi ñu def ñedal fe waye ño bokk genn mam gi bokk genn kër yi legi bala nga mëna wañu nga wéssu mbolém kër yépp wax dañu japp ni digënd kër yi ëddoon la mom lay waxna walaw kanat mutafarriqatan haythu jama'ahu ismul hayy ay al jadd allazi intasabu ilayhi والدار أي المنزلة التي نزلوا فيها نغم ñoo bokk jenn maam bokk fenn fi wacc pour dekk lay ben dal lu keur ye sore sore ñi dëgg ñu ko japp ut ñu dem ba wéssu bon wala yaqsul al musafir minhum hatta yujawisa jami'a buyutihim walaw sara fiha ayyama li anna ma baynaha bi mansilati al fada' wa rihab wax di bënd keur day mel rek ko tok lay won wa amma in jama'ahum ism al hayy faqad duna al dar bi an ishtaraku fi al nasab wa ihtaraku fi darayn aw akthar وتعتبر كل حلة على حدتها اذا لم يرتفق بعضهم لبعض انا بو فكي ني بوك من مام واي كي لا دم دال فلي كي دم دالي فلي خامي سوف سي مام دو سن نيكون لغي مام وكي جمله وكي جتي وين دارا خامي كل من ناوي بوبام دي ني نيغا سوكاني كو سي ني سي والو جندك جايك ولو دارا سي بابا كون نينا دين جتي دارا نون نيا kon bo fi nga nek bo guéné rek dal dina tambalé won ni fat do guéné ko lay tambolé ci manam féké ñoo bokku ma way dañu taxalé ko def yari kër balu ko ko ko la wax ni kon mom féké ñu ne mëna ñoo may seen bop rek kon fo ci dëkk rek bo guéné fo dal dina tambalé won do ci sét do xaar bu wër fa jëdess wan fasla ak bu faccé khayruhuma kulul ñoom ñaar do bëgg gënne ku dëkk dëkk mat ak ku dëkk dëkk bu def ay gadd gadaan nonu mo wax léegi khayruhuma nak moy ku dëkk ben dëkk bu ne cindum rek ci ben bërem nga xamné mom amut lu ci tax bu gënën kër amul dal lu tol mbaay ci tax ben dëkk rek la mo né boy gën dëkk bu réel tambalé won boy gën dëkk mo da tax ñu won fasal khayruhuma nga jall nak mo inno tiyan baay jox waxal na ko leen ngir mu ne yom wa inna tiyan ak donte borom gal bi ahlihi ko and ak wa kër donte gal nga yore buki suuf ci sa wa kër kon day melni war la wañ nga xam nga do tuti and sa wa kër mom ya nek sa kër ñu ne ñu way lu teen wañ ci te sunu la ci mom mo wañ fu wañ di yam ila ma xam ni bati ci dere bu tambli wa manam da wax ne kenn ku ne ñu waxal ne fa ngay tambalé wañi bu ñu bëssé ba aksi fofu wax nga tambalé matal bu dal ci nak ni la aqal la waxu ñu ni waxu ñu yes ñent bari manam la aqal la da sorenté arbahatu burud waye ci la delu manam su fekke ne dir da ngay tukki mutul dox wañi mu ne kon do sañu wañi moy la aqal la illa kamakin dara ko melni ko dur mak fi khuruji ci gennum ga ni harafata ni harafa urudu yi akuk delu seen manam li waxane lu yes ñent bari ken sa mu ca wañi ni xette nak ki nga xam da dekk makka ba minan ba mustalifa ba harafa ba muhassab bu genné jëm arafa ta aj waral ko manam ak bu mu ñibi ci dekkum wax mo mu ñibi ci fekk na ci fi ajam ana ba wañi ko arafa mo xam fekk na dara déssé ko ci jëf ak jumaa dé ñu ci won doon dañu sunna ci mom mu wañi mu tax rabina illa kamakin mu mëna wi yim mu mustalifin mu harafin mu muhassabin fa yusallu lahu al qasru fi khuruji min mahallihi li harafata lil hajj wa fi rujuhihi li baladihi sawa'un baqiya halihi hamul min al nusuki fi khayr baladihi am la ala ma rajaha ilayhi imam malik radiyallahu ta'ala anhu ana kon ñu ñep rek dekk mu nan ba mustalifa ba arafa ba muhassab ku ci nan do ñu dem arafa ak do ñu wañu ko yep sunna lañ ci mom wañi mu tax bo de ba mu jisra ba mu na la wastinanul qasri fil masafati al mazkurati wa in kanat aqall min arba'ati burud li sunnati amaram de bo bu wax nañ ci wañi mo tok suno motax mom sax motu ñent burit wala raaji mu di tayen aji delu ci di doli ha ñel ko yes wala ni sey ak doon ci ngir le masiho mu ngat na mo no so so mu baye ak le wañu di waat may tax nga mëna wañu rek moy sax wañu ko fi nga del ci mat 70 km ay bu fekke fa nga wañu ko ak fi nga bayiko won motu 70 kon do mëna wañu ni boro dem naka waya nga wani ko ci ma xam ba nga wani ko so wani ko ci ma xam ba nga wani ko ay ma nan dal do wani ni di ko ci nek dar ni baye ko on ci yoon la don ti la fat won di ko jël ci le sax non wala hadirun di ci agen ak jeng am qasirun baye yoon yu gatt ila hurri ci ni manam ko jël am yar yoon yeen yu dugg lu ma doxu wani yeen yu da gatt matu ko legi so taamu wo gëna gudd te mu dal sama ba tax nga taamu ko daamu ndox te gëna ko bu da gëna woor bu da gëna neex bu da gëna wëtte bu da ndal ya ko taamu non ni da ko ne ko ngay fox ñu ñi yar yoon yam yu gëna gatt am wel lu tax nga taamu gudd ko ngay fox su boba da ñu ci ndu wañ ndax ci fox ci ñu ngi wañ wala hayyun tujajin abdan jah wa talibu ra'in aju shaqqu farbu manam ko xamni da am ko jaxal ni ngi def ni def ci ngi ni ci ko am ci xamu fan la wala ko xamni ibrahim da bu nek amul ni nek xamu fan la ni on dir mana nek nek ni do woni am nga ko bu ko ni dara ci woni ci dara ci dal on ko ko du mana wani ma xamut na daaw ci lolu ni do nopi na adam dara daaw ak mu dal ni ni ko ngi da dox li ma dox woni ma tax ñu tek ci ila an ya xalam mo dafa xam xat xal message ci dogu biir ba am la ho ci ñëte bu may wor lu ko ne aajum ji da la tagu na dox lu ma ci seen bis ko ne na ne yow lo dox sa jur mo la jaal waye bi nga ñu fi ba kaw la wala fi ba nar ñu fi ba nga taaru ci ci ci ci mo ne dox bu am da na xam ni taw lay da nga dox lu ma ci seen bis ko ne ko ko ñu la wañ da seen lu haim aji galam aji tanja ne ko ni mako firé سرابر كوفي أي متجرد عن الأهل والوطن سائح في البلاد أي بلد يتيسر له فيه القوت أقام فيه ما شاء هاكي نخم دا باي واكرم أردك بجسان يوري لج ألغري نخم نفم دمت من فاتو دا الفيتو كوك دايما نجم في النفور لأنه لم يقصد سفر أربعة بروت ولا منفصل بتاجين أجي فتش yan ko re ko day neggu nit ru xatam ay ala ndox ñu bo dewe bu jenn ak ci reub yi dañ wara wañi dañ wara tambule wañ waye da nga xaar amana yo xamni bu ñewu do def ci ñu ñoo moy taxale waye bu ñewu do def ko ko do wañi ñu xamni ba xamni dañ ñoo do def ñet ila ñe ci ñu ndare wu dañ do bu seeru ci dox do na ha jël am ndoy mu may nak man nga do na ñu bu ñewu ci dox ñu tere am yo dal bala am ñeen xam ni bu ñu ci yoon na dañu ko ken dal yaa ngeen di xaar waye moom dogu nga ci ñoo nga dem ay doon xaar ñeen ci ñu ci ñoo ñu nga dem ñoo ko ñu wa xata ha ho dag na wañu ko ko xolu bala di yobbu ak di ko en di reeh ak doon ci ci ñoo neena su dukku bop sa yo ci dugge doon def na ci ñu ci gawaay na duggoon ci dal di ci reeyal yi gelaw ni won ene bitay ni wa du du gatt ci def ni yaan ni la tambule na tax do fe ba do du bay ko wa tax mo indire don ci ni illa mutawakkil ka ma sa na rek ni ko def ma ko rafa da ko xamni baye ni sukuna ha ni ko ma ko raja ha ko ni ci na yel ni aji yel ak sukuna ci rek ni lo wel nga taxaw ci def mom ci sa no taxu ko ci ko teene del manam tan gi nga dem baye ci def soxla dañ fass la yene ni bitti wa dama na ngeen dolli ci ni bitti fass la yene sax ni ngi na la nga gën rek legi don taxo ci tuba bu fekkon ci tuba ma tolli ci ngi ci yene xam ci fass la yene ni ci war mum daru ni nga dem ba ci woni nga wali ci wat ngir yitte bu so bo ñu ko fass la yene sax ni ngi na ci baba ko lay wañi ci lay wañi ci ni wa khataha wa dagna ko du ko lu watani duggu ak dekkum wa matani sayyid ni la rebu soxna da xala su suwet ni diha ni ko ko dong haqat ji gennena soxna so xamni wetu la ak mom wala ku melni sanday ba ku melni sa baye ni ne kon bu ko ci dug dug dug ma deen dug yo xamni momit ko ci dug dug dug wa in burihim adan ci dawla khalidat ni ajna ko djiblu ñu nek ci dëgg bo xamni bëgg fa sa dëkk dëgg dëgg dëkk ba nga jëmit beneen dëkk la waaye nag dëkk bi nga dëkk yow muy cosaan mbaa su soxla nekk soo wéetal daa nekk ci diggante bi ba ngay jëm foofu nag nga xool fa romb kooku lay wax naa doonte romb ko du sa coobare ndax woowu yoon niroo ci wanaaw ngaa dugg gaal gaal ga rombal la ko rek nga dugg ci biir dëkk ba su tee boo fa duggee bàyyee wàññi si dugg ga nag nga wax waaye romb kese mun jàll borom salaa bi nee na moo fuxi ma min xawli yi duxoolu am nañ ma roor a xalal wa tami aw makaan yi saw jiki ilaa duxoolu laa yaqtamoo wax nga ko dalit kon misaal nañ ko lay rek ba bàyyi ko woon ndakaaru fekk yaa ngi dëkk daaru ma bàyyi ko ndakaaru nag léegi jëm Touba te nga xam ne léegi dañu jaar si daaru donte sax yoon wee daa yàqu moo tax nga yaay si na rum sa coobare bu tee boo ko see dugg biir daaru rek moom daldi bàyyi wàññi warombe rek jàll nag moom lay yàqal sa wàññi te boo ko see dugg moom te am fi soxna mbaa fi nga dëkk dëgg nag kon yoon la fi tee day yomb kon lee na fi ma ngi koy jéemati wan ni yëttu duxool yi ak yéen ak buggam moom sa dëkk boobee mbaa sa bërëbu soxna sa walay sa bay na xóot te nekk digganteem walay sa bay na xóot te jéeg muy nekk digganteem oo bay na xóot ak digganteem al musaafatu diir tukki maanaam 72 kilomètre nee na bu fekkee ne léegi sa dëkkub cosaan mbaa foo am soxna mi ngi ci yoon wi mi ngi ci yoon fa nga jëm fas nga yéen itam boo fa àggee wàcc fa te sa digganteem moom matul doxu wàññi waaw mais ne léegi yaa ngi jëm Dakaru parce que yéenee jaar daaru manaan te daaru manaan su soxnaa nga fa soxna wér ngaa moom mbaa mooy sa dëkk dëgg-dëgg waaw xam nga sa digganteeg daaru manaan matul 60 kilomètre mu ne kon léegi li tàmbalee fii ba ngay dem daaru manaan doxu wàññi li tàmbalee sa tukki bi ba ngay dem daaru manaan doxu wàññi léegi nag boo demee daaru manaan ba àggal nag ba sax fa la nga koy sax jógutu Dakaru nag loolu doon atte boppam xam ne moom léegi mën ngaa wàññi ne dem yeneen sarf ko taru ci waaye kon jàppal ne saa yoo fasiyenee jaare ci dëkk sa dëkk cosaan mbaa foo am soxna soo wéetal sa diggante moom matul ndoxu wàññi rek yooyu jamon nga wàññi wan niyatu iqaamati arbaati ayyaamin ak yéenee sax ñeenti fan si xaax yi ñu diwee wér nee na ba tey bu fekkee fas nga yéenee sax ñeenti fan yu mat eb bi rek kon loolu dagg na sag wàññi kon doo mën a wàññiti kon da ngay matal ba jógee foofu ñu ma tekkoon ba jógee foofu ñu door a seet diggante fi waa fa nga jëm nag léegi ba xam moom it def ko tukki boppam wala bi xilaali yi ak doonte ci biir tukki bi la maanaam doonte ci biir tukki bi la nga fas yéenee sax ñeenti fan ci diggante bi foo xam ne matul dafa wàññi nga xam ne ba ngay door a jëm moom mënu fa woon sax ñeenti fan ci foofu waaye ci biir tukki bi ci nga xam ne yéenee doogu ca sax fa ñeenti fan foofu na bala nga ko jàll ñu leerale la ko maanaam bu fekkoon ne tey da ngay jógee daaru moom jëm Dakaru xam nga mat na dafa wàññi moom noppi doonte dogoon nga ci boo demee Dakar am fa weer it te tee moom nga wàññi waaw ndax loolu moom mat na sandur bu noppi li muy wax ni kay mooy am na foofu nar a jaar foo xam ne moom léegi matul doxu wàññi mu ne fas nga yéenee jaar ci Maha mbaa Farboot fas nga yéenee sax lu mat ñeenti fan te sa digganteeg moom xam nga ne matul sandur kooku moom boo wàññi moo xam bi ngay jóg rek nga am yéenee sax foofu ñeenti fan xam nga ngaa dem ba ci yoon yi fàttali ku yitte joo xam ne war na la faa téye nga door faa yéenee am ñeenti fan ci diggante boobu diggante bu ngay àgg foofu moom doo wàññi soo demee dina di ñoom fi nekkee doo wàññi boo fa jógee ne léegi bu wutu Dakaru nag ñu seet si diggante foo ba am ñu defante moom waaye boo jógoon fi rek moom wuti diggante man dox wàññi moom wante fu nga yéenee sax weer mbaa ñaari weer ilal xaskara nga rek xare ba bi daaril xarab bi ci këru xare ga maanaam lu muy xare julit ñi dañoo fekk yéefar yi di xeexe ñoom ci seen kër ñoom yéefar yi waaw mu nekkoon su boobaa moom buñ fa yéenee sax ñeenti fan ikay ñoom ñu wàññi maam julit ñi yooyu jamono yéenee sax ñeenti fan ndax ñu xeex bi kañ lay jeex ñu tee moom ñu wàññi te delluwaat ci lee mu ne woon yéenee sax ñeenti fan boole ci sixaahin yu diwee wér dañoo jublu sixaahin mustamilatin ala xichrina salaatan maanaam namat ñent fan bu reur tayit bu ma tay ci waxtu itam dara fa ñaar fu jël mat fekk wa sala bi misale ko faman dakhala qabla fajri sabti nawiyan al iqamata ila ghurubi thulasa'i wal khuruj qabla maghribi shafaqi lam yanqati qasruhu لأنه إن تمت الأربعة أيام لم يجب عليه 20 صلاة ومن دخل قبل حصره ولم يصلي الظهر ناويا السفر بعد صبح الأربعاء يقصر لأنه إن وجب عليه 20 صلاة ليس معه إلا 3 أيام صحاح كون جابل بلا نيانت فنياتخ غباية واني نفيت نيانت فنيامت ci waxtu ya ko no patum ñaar fukk julli mat la ci fekk ay ñaar lu ci xëtt rek su boba ñu wañu ba tay rek awul ilmu wala xam jihad sax gi ñenti fam haada du ci ara ko ko ni tax nga baye wañu moy ñeni wo ko sax waye mom xam nga ni faaw des na fam ñenti fam dara jaar da mel yaalla topp ko yitté jo xam nga mom dolem tu ko ñu dalay adamul bala fa jam ñenti fam dama ko ko ko sey bo japp ni yene nga fa ñent won da tay wéy jamono kon do na wañu la iqamatu ñu saxok kesse ana mu fekke nek nga fa nekku sa ciobare da am lo fay topato lo xamni bi fañu rek ngay dem te xamoo kan lay fañu koku mom wayn ta khara don ti yeex ni safaru ho tu ñu koku mom ñu yag yag koku mom ñu yag yag ngay wañu rek a mi ne ngalam dakar am lo fay topato lo xamni bis bu ne nga japp ni tay lay soti xamoko lay soti waye bu soti won mo ngofu togoti koku maton wer ba ñaar wer waye bis bu ne yaang yakar ni japp ni ci tut nga nek ci jëmu ci nek waye yow sa xol ak ci yene ni ci dem yene ni nga dox mu soti ni kon ni yaa yaa ni wone wa inna wa ha ndi ni yene na sax bu dem nonu di salati ci jëri julli chafa akon mu dolonti rek ci passé drak walam ko jissi dem pour doy hadariyatan bir mu hadariya wala safariyatan bi jage ni safariya wax na bu fekkon yow fekkon yow legi ci atti wañu nga nek nga dem ba taxawal julli nak legi daldi am yene sax fofu ñu ngi dal yow ci dal ci atti wañu julli nga nekkon ay da nga dem ba ci bir do wasu yene sax ñent fam bo fekk na ngay julli fekk na nga taxaw baaga mu ne julli gogo xam nga li nga ci yene mu nga tambali mo ak wañu di leg yene ge sax dag na kon sey bo fekk am na ci ben rak nga dolli ci ñaar mu tollu ko rexe mu am na fi nga wacc ndax boko jalle agale ko itam du mëna nekk hadariya soko matale du mëna nekk hadariya ndax yene yo ko ci won soko jallale def ko ñaar rak du ko def safariya du ko mëna lon ndax xam nga legi yene nga yene sax ñent fam adu sawam wa ba'daha gana bo jile go sotal nak nga daru yene sax gogo aha da ko ni bamuko fi lokati ci wax ni mom lu manam la man nga bayiko daru dem dakar rek ci yene ni bili ni suba su gana wa nam ko yitt ci la dag yo xamni mom parce nga fi yene sax ñu ndoon fekk na bobu nga jilu ci dar bagal ci wañi da nga dem dakar rek lay ci dar jotale fa ni ko soppi ñu sax ñu dafa dañu jël ci dara dañ ko wañi ñu ko lo leen digal won waye nga jël bëssuma ñu wala ko yitté jox xamna leen ko su ko yéne sax ñu dem waxtu ci dara jëxam ci bo ba dañu fekk nga daam ci dara jëy ñu gënal ñu naan ay sopp rek na wa in iqtala lam rayna mukmin aji sax bi ñi ci aji tukki ko ku min kenn ci na ala sunnati bi nak na ci ay yoon ana bu fekke ne yow da lay mukmin da fekk mu sa bi mu jité la ci nañ ko ay mu xawatané ndax kenn ci wacc so yoon mom mi jité tay wañi wañi ñaar sun mom yow nga dolu ci ñaar wara tay sun mom ko defé kenn ci ñu ko wacc ci yoon mo tax mu tek wakku ri hatta ci def nako ay ci ñu nak ak si yi nik am sa banam wa ta ak da fek fedli ko nak ci dam bi mo yow mu ko ni nga jité mu sa bi ba top gana lolou buñ ko defé mu ko ndire kay aw yoonam waye musafir bi mom faaw day matal na mom baye gi musafir bi baye aw yoonam fekk ci la nak yow mu ko ndi bo jité rek musafir bi mom du man am ñaar taw la xaar da mo am ñaar sam ni mu ko aw day mot lina yow rek lol motax mo ni mo ni gëna ci ndax la ci ñu wax yow wa taqadam ay ishtad al kurhu bi nasum mukhalafat al musafir sunnat al qasr allati hiya awqad min sunnat al jamaahat inda ni rustu ni rustu mom neena wañu sunna bi mo gëna deur wañu ci jullu ci mbolom motax mu ne nga tagi ha ho top na ko ama bo do ne musafir dem roy ci ko xamni nit ñi dañ koy top matal way do wañ mo tagi ha ho wala ñu hitte du baamu nak way nak du baamu jëj dahi fi wala sala ba ne ha sa bahi war raju ihadatuha maqsuratun bi waqtin la gëna wor mom nga baamu ko wañ ko bi waxtu jeexut wayin atam ne dem matal na musafir ajitu ci nawajib yene won na itmaman ak matal ahada kon ni bam di waxati ci waxtu manam do musafir nga xam nga ne musafir nga fatte wuko waye da nga yene matal def ci la nga yene won dal di matal par ni do def lo nga xey ni ñak xam ba def na lolu da gam waye da lolu ko def nga xam ni musafir nga matal nga yene won mom nga def itam ci ñu sopp nga bam ci waxtu wañu ah da di waxtu ma ñu moy fekk ya ko tay bo in sahawon dem juma tax nak sajjere mu sujjet bo ni ah manam fekke ni matal gi nga matal julli gi nga fatte won ni musafir nga ma nga fatte won wañ ci bopam ye matal nga yene mo nga def itam waye nga fatte won ni musafir ni ba musafir di wañ ni sun kon nga melni ku yok julli gi ñunte kon bo julle ñent rak ngay sujjet julli gi jaxé nga sujjet salam bo ci ñu ko waram julli ñaar rak faatu ko julli ñent rek ko defé kon sajjada muslim bahan salam nekat wal wal asah wa hadu gëna wër ihadatuhu ma abamu kama amuru li timamu bi waqti bi waqta ko mo tem ko ko tam wax ju gëna wër moy bëgg nañu baamu ko xamna nga rawon ci momu tam bëgg nañu baamu bi waqtu bi waqta wal arjo wax ju gëna lëng ci waxtu ak daror yu moy daror yu wax ngi ñu waxtu ñu gëna duggal muxtaat ñu duggal daror yi ñu nak wax ju gëna wax yi ñu sama ñu ci daror yu lay jeex ñu sakku ba ñu ma mo meena mu waxone na ba mo mi lañu in tabiha ho dem top na ko ci matal ba in tabiha ho manam musafir bi dafa yene matal yo ma mo nga yene matal top ko ci matal ba am nañ wax na ni baamu ci waxtu waye da nga baax wa illa ndem top ko ci matal ba batal ko ngi leen yaq ana bu ko ne sa iliman mum da yene matal nga and ken ngeen di dukki nga defelu fatni ko mum mu yene matal yow nga yene waaj gana wali ki tey mum jurdi mum ak matal yene mum ñu ko ko top ci motal ga wol ci ñu ko ñu da nga yaq la ñu ci jibi re yaq mo xam la nga top ku tay tax da umbure tax da tay tax ñi ñaaral di naan di dugi xam na ci borom xam xam la japp na mo faaw mo li ñu yene nit ci daram di mo modi ak wañ ñu ngi yene wañ ni fekk mo motal la yene yalla def tu ko ko top ci mo wéré ni mom legi motal ñu ko ko ci top nga far yam ci ñaar ne kon mo baale ka am qasar ni ci bu wañi xamul ci tay koku mo gëna do wa ana mom bu yene wala matal ana tu gol ci wañi ko ci tay waaw ndo ko yene wala matal ana tu yene ni jël ko xana wal beti ko ni legi wañi ko da bi len xamdan da jaatak ko jahlan aw ta'wila wa hada niyyat al-ithman wa law sahwan bi mukhalafati bihi li hadhihi niyyati dum da wuté yene motax koku mu tay ko ak mu ubulé ko ak mu tay li warna mëna nek rek ñu ñu ko tax wax wa sahi aji jum nak ahkami sahi ni ñu atay jum rek manam na naka jëk yow motal nga yene won mo ngi naan tam waye ba nga tollo ci am ñaar semal da mel ni mu xim bu doon jël rek am ñaar semal tapé ko mu na mom atay nga xon ci sahu ñu rek bu fekke ne jëm ko ngi jëlé te yagu wut ñu jëli ñaar dal rek daldi ci dir wala fek yag na ma nga julit ma nit dama defo ru julé ñu yaq ak wa gal na fa in taala aw kharaj min masjid batala wa in kharuba wa lam yakhruj min atamma musallallahu alayhi wa sallam wa hada bil waqt wa kan atamma an nit bi matale wa ma'mumuhu ak ma'mum bu momit bahda niyyat qasrin ci gannaaw yene wañi am dañ ci fay manam la nga yene won modi wañi am nga fay yeso won legi da nga yene won ma tamul bitu wañi ci fay tay na mom da nga yene wañi ci wul bitu ko matal ko ñam lolu boko defé da nga yakule sama mom ma yakule waaw wañi nga yene won ci bitu ko matal ko tay ko da nga yakule yakul mamum mo sa won bu len ci ngeen gëna aw jëhna wala ci ñak xamna ñu waxat day ba mu ci waato rek nga yene wona wañi wala ko tuk maral ko waye ñu ngi tax ñu ngi mo tax sa won wala am ñak xama tax jëhna su boba ñu da mu ci waxtu waye jëli nga baax legi nak war sabbah sabbal nako ma momu ko ma momu ma wala yebbu wote diko top